अतः उवाच उद्दालकं वारुणीं गौतम कंदं मातनोपासयति पृथ्वीमेव भगवो राजन्निति होवाच एष वै प्रतिष्ठा आत्मा वैश्वानर यं तं मातनोपास्ते तस्मात्तं प्रतिष्ठितोऽसि प्रजया च पशुभिश्च अत्यन्नं पशुसि प्रियं अत्यन्नं पशुति प्रियं भवत्यसि परमर्जसंगुले एतमेव मात्मानो वैश्वानरमुपास्ते पादोत्येता आत्मनः इति होवाच पादोते विम्लास्येताम् यन्माम् नागमिष्य इति। उसके अंदर शब्द के राजा ने कहा उद्दालक अरुण का पुत्र आरुणी नाम उद्दालक से प्रसिद्ध गोत्रोत्पन्न गौतम उससे कहा कि वे कम तुम आत्मन उपास है किसे तुम वैष्णव राग का भी उपासना करते हो। तो जब पृथ्वी में भगवान राजन की होवाचा उसने कहे पूज्य राजन मैं इस पृथ्वी को ही आपका करके उपासना करता हूँ वैश्वान आत्मा के रूपेण इस पृथ्वी की उपासना करता हूँ। कहते अच्छा तो एच वही प्रतिष्ठा आत्मा वैश्वान रहो तब ने कहा ये तो है वैश्वान आत्मा का प्रतिष्ठा रूप है यम तम मात्र उपासना जिसे तुम संपूर्ण अवभी रूपा वैष्णव आत्मा के रूप में उपासना कर रहे हो वो वास्तव में उसका एक प्रतिष्ठा रूप अवयव मात्र ही है। तस्मात् तुम प्रतिष्ठित असी प्रजया पशुविश्च प्रजया छ पशु इसलिए इसी उपासना के बदौलत तुम जो है ना प्रजा और पशुओं से युक्त हो प्रतिष्ठित हो अत्यन्नम पशु से प्रियम और तुम अपने अयोग्य अन्नों को खाने वाले बन गए। अन्न था पूर्व में क्या हुआ था संचार के आपने देखा था अन्न रूपता सब जगह प्राप्त हुआ था और अब तुम अत्ता हो गए हो इतना ही नहीं पूर्ण आयु गुरु का भाष्य रह गया था चलो इसको कर लेते हो मूल मंत्र और प्रियम अति इतना प्रियम पश्यति और तुम प्रियो अपने आयु पर्यंत पुत्र पौत्र आदि पूर्ण आयु जीता हुआ सबको देखने वाले बन जाओगे। और कहता है या एतमेव मातृ वैष्णव उपासते जो कोई भी व्यक्ति इस वैष्णव आत्म को पूर्वोक्त प्रकार प्रतिष्ठा रूपी पृथ्वीत्व पृथ्वी में वैष्णव आत्म दृष्टि से उपासना करता है वह व्यक्ति भी पश्यति प्रियम अत्यन्नम वह भी अन्न खाने वाला और प्रिय दर्शन करने वाला होगा और उसे कुल में जो भी होते हैं सब एतादृश उपासना से विशिष्ट ब्रह्म तेज से युक्त पुरुष ही होते हैं। और अपने तरफ से आप गाता है पादौ तु एतौ आत्मदेवाच किंतु ये तो केवल उस वैष्णव आत्म का पैर ही है पादो तो विमलाम जन्म नागमिष्यति ये तुम मेरे पास नहीं आए होते तो निश्चित रहते ना तुम्हारा दोनों पैर प्राणहीन होकर के लूलापन हो जाते लूलापन दोनों पैर नहीं काम कर पोलियो दोनों पोलियो में भी होता एक पैर भी नहीं काम करता ऐसा भी होता है दोनों पैर नहीं काम करना यहाँ उसको लूला कर लंगड़ा अलग है ना वो तो एक ही पैर खराब है इसे दोनों ही पैर गड़बड़ा जाए उसको कहते हैं लूला। अतो होवाच बुडिलम अश्वतराश्रम इत्यादि समान शब्दार्थ तो सब जगह समान है बुडिल नाम से अश्वतराश्व का पुत्र अश्वतराश्वी और व्याघ्रपति भी कहते व्याघ्रवाद का शिष्य को थोड़े समय दे व्याघ्रपति भी था ऐसे कम तो आत्मा नोवास ऐश वही रही आत्मा तो समानम कर दिया सर्वार समान है। कहते हैं अब आप तक वैश्वानर रही कैसे हो गया धन से निर्देश कैसे कर दिया एश वे रही आत्मा वैश्वानर हो ये वैश्वान आत्मा का री है कोई पिछले शंका पूछ रहा है कि रही शब्द धनवाचक भी है तो कहते कि नहीं नहीं यहां पर जो है रही से वो नहीं लेना अद्भ्यो अन्नम तदो धनम इति वो कैसे लेना धन रूप में परंपरा आ जाए वो भी धन रूप मान लिया जाए तो भी आपत्ति नहीं है इन परंपरा क्योंकि जल से अन्न होगा अन्न से धन की प्राप्ति तस्मात रहीमान धनवान तुम पुष्टिमांश्च शरीरेण इसे तुम रहीमान मैंने धनवान भी हो जाओगे और पुष्टिमान भी हो जाओगे शरीर से पुष्टिश्चित अनियमितता और शरीर की जो पुष्टि है वो भी अनियमितता की खाया पावे ढंग से हजम हो जावे तो शरीर पुष्ट रहेगा जब खाया पिया तो हजम होता नहीं शरीर में लगता नहीं कई होगा तो लगता हजम भी हो जाता है लेकिन शरीर में लगता नहीं शरीर उस रस को ग्रहण नहीं कर पाता है, तो पुष्टि नहीं हो सकता, तो पुष्टि नहीं होगी। तो अन्य सही वाक्य में इसलिए पुष्टि हुई है, वस्तिष्वेश आत्म विश्वानस्य, एकादश आत्मा का ये क्या है, भस्ति है। भस्ति मूत्र संग्रह स्थान, मूत्रों के संग्रह स्थान का नाम भस्ति है। बस्तिस्ते विभेद्य भिन्नो भविष्यति न नागमिष्यति, तुम्हारा बस्ति भाग अवश्य न विभेदन को प्राप्त हो जाता, फट जाता, ये तो मेरे पास नहीं आए होते। तो अतः होवाच उद्दालकम इत्यादि समारम, यहाँ भी बाकी सब समारोह प्रश्नार्थ वगैरह। पृथ्वी एव भगवान भगवान भगवान राजन की होवाच, हे पूज्य राजन मैं तो पृथ्वी की उपासना करता हूँ, ऐसा आत्मा के रूप में। ये शवे प्रतिष्ठा पादो विश्वानरस्य, ये जो है वैश्वान आत्मा का पैर के समान पैर है, जिस पर आप खड़े होते हो वही प्रतिष्ठा प्रतिष्ठति ये ना इति प्रतिष्ठा, जिसके माध्यम से आप प्रतिष्ठित होते हो उसका नाम प्रतिष्ठा है वो पैर। पादो ते विमलास्यताम विमलान विमलानौ अभविष्यताम श्लतिभूतो कह दिया, विमलानों का मतलब श्लतिभूतो, ढीले पड़ जाएंगे, उसे प्राण नहीं रह जाता है, लटक जाता है दोनों पैर, पैरों से चल नहीं सकता, ये दुर्दशा उसका हो जाता, ये तुम मेरे पास नहीं आए होते। इन सभी जगहों में जो बार बार अथ शब्द आया, यही समझना है कि उनके स्तर से कहने के बाद पूर्व पूर्व जो जवाब दे रहे थे शिष्य लोग मौन हो जाते थे, तब आगे को दूसरे से बोलते थे, कोई प्रश्न पूछा भाई तुम बताओ, आप जितना इसने बताया बता दिया, उसे जो और हमें जोड़नी है जो ये नहीं जानता तो भी हमने बोल दिया, उसके बाद तो मौन है, आगे तो बोल नहीं रहा, इसे तुम बोलो। अथा तो इसलिए हर बार हर मंत्र में अब ऐसा नहीं बोलते, क्यों का हो गया उसे तो भी मौन हो गया, तो भाई ये क्या अपने अपने को पकड़े, लेकिन लगता है अभी ये ग्रहण नहीं कर पा। आप लोग जितने भी कहें छह लोग सबका मिलकर एक ये भी ग्रहण नहीं किए, इसे तान हो वाच ये ते वही कल यूयम पृथक इवो इम मातन वैश्वरम विद्वांसा अन्नम मत्थ ये श्वेतम एवं प्रादेश मात्र अभिमानम सर्वेश लोकेशो सर्वेश भूतेशो सर्वेश आत्मसु अन्नमती तान होवाच। व्यस्त उपासना करने वाले उन समस्त ऋषियों से कहा, समस्त उपासना करने के लिए राजा शुभदि के कहता है, ये ते वही खलु यूयम पृथक इव इमम आत्मान, ये ते खलु ये जो है खलु और वही अनर्थक निपात करके लेंगे भाषिका, और टीआर कहते हैं कि अनर्थक पूर्ण रूप में अनर्थक कहना उचित नहीं है, और इसमें यह थोड़ा अर्थ इस तरह से लिया जा सकता है, उनकी मिथ्या ज्ञानत्व को स्मरण करा रहा है, शिष्यों के अंदर जो मिथ्या ज्ञानत्व है, अवयव में जो अवयवित्व की जो भ्रांति है उसको ज्ञापन करता है वही और खलु, ऐसा वो अधिकार अध्ययन कर ले रहे हैं। खैर वही खलु को छोड़े ते यूयम पृथक इव, क्या इवकार एव इवकारो अवधारणार्थक पृथक एव इति यूयम यदेते ये येते इमम आत्मविशन विद्वांसो अन्नमत्थ पृथक के ही हो करके आपने जो है एक एक करके अलग अलग करके आपने जो उपासना जो किया है उसी का फलस्वरूप ईश्वर आत्मा के स्तर से उपासना करने पर भी आप लोग जो है ना अन्न को अत्था बन गए हो, अन्नम अत्थो बहुवचन मध्यम पुरुष है ना, तो आप लोग सब अन्न के अत्ता हो गए हो, ठीक है नहीं, अक्षी अत्थ अत्थ मध्यम पुरुष का बहुवचन बनता है, आप सब खाने वाले अत्ता हो गए हो, लेकिन वाक्य में अत्ता होना ही इतना ही इसका फल नहीं, यदि एतम एवं प्रादेश मात्र, लेकिन आप इन सारी चीजों को मिला करके एक अवयवी रूपेण प्रादेश मात्र वाला दृष्टि प्रादेश मात्र का भी चार चार अर्थ करेंगे व्युत्पत्ति भेद से, और एक अर्थ को निषेध भी करेंगे, जो कुछ लोग एक अर्थ विशेष ले रहे हैं उसका अन्य शाखा के आधार पर यहां जोड़ना चाहते थे उसको खंडन भी कर देंगे राशि। तो प्रादेश मात्र रूपेण अभिमिमानम, अभिमान प्रत्यगात्म रूपेण अभिमान करता हुआ, मैं ही वैश्वानर आत्मा हूं ऐसे उपासना। एतार्ष षड प्रमुख अवयवों से विशिष्ट अवयवी रूपा, जैसा मेरे शरीर में षड अवयवों से विशिष्ट मैं एक अवयव भी हूं, इसी प्रकार से ये जो षड अवयवों से युक्त बाह्य जो विराट रूपा जो अवयवी वैश्वानर आत्मा वो मैं हूं। मैंने उस बाह्य जो समष्टि का वैश्वानर आत्मा है उसको व्यष्टि के विश्वात्मा के साथ अभेद रूपेण जो है अहम करके उपासना कर लेता है वो व्यक्ति आत्मनिवेशन की उपासते स केवल अत्ता ही नहीं होता, स सर्वेश लोकेश सर्वेश भूतेश सर्वेश आत्मसो अन्नमत्ति, केवल शरीर में रह करके खाने पीने वाला नहीं होता किन सभी लोकों में सभी भूतों में सभी आत्माओं में एकात्मता को प्राप्त होकर के सभी प्रकार के अन्न को खाने वाला वो हो जाता। वैश्वानर आत्मा ही हो गया। तान यथोक्त वैश्वानर दर्शन वाले वे लोग छोके छोषि उच एते यूयम वै खलु इति, एते यूयम इकट्ठा वास करें या वै खलु इति अनर्थक हो, वै और खलु ये दोनों अनर्थक लेना। यूयम प्रत्येक इव अपृथक संतम इमम एक वैश्वान आत्मा विद्वांस हो, आप लोगों ने क्या किया पृथक के समान अपृथक होता हुआ कोई पृथक ही है ऐसे मान करके इमम एक वैश्वान आत्मा विद्वांस हो, इस एक वैश्वान आत्मा का अविरूप आत्मा को एक सामने जाना था और अन्नम परिच्छिन्नात्म बुद्धिया, देखो परिच्छिन्नात्म बुद्धि वाला होकर के भी आपने अतृत्व भाव कर लिया, इसकी विलक्षण महिमा स्थिति कर रहे हैं। अवयव को भी अवयवी रूपेण उपासना कर लिया तब भी उनके अंदर अतृत्व की प्राप्ति हो गई। एतद् हस्तदर्शन इव जात्यन्दाः, आप लोगों का जो ये अनुभूति है जो उपासना आप जो कर रहे हो जिस प्रकार से उसी प्रकार का है, जिस प्रकार से जन्मदा जो अंधे हो रखते हैं वो जैसे हाथी का वर्णन करते हैं उसी प्रकार। एक अंधा ने पूछ को पकड़ा और कह रहे भाई हाथी तो रस्सी जैसे होता है, घोषणा कर दिया हाथी जो है रस्सी जैसे होता है। एक ने पैर को पकड़ा उसने वो हाथी तो खंभा होता है, तो खंभे होते हैं वैसे ही हाथी होते हैं। एक ने कान को पकड़ा उसने वो हो ये तो सूप जैसे होता है हाथी। सब ने अपना अपना हाथी को जिस प्रकार से षड अंधों का ही कथा वहां पर भी है, ये भी षट है, ये लोग छह लोग है ना, ये भी वो भी छह हैं, अलग अलग चीज को पकड़ के अलग अलग भ्रांति वो कर लेते हैं। और एक अवयव को पकड़ा अवयव के सादृश्यता किसी अन्य वस्तु में जो अन्यत्र ग्रहण किए पर लेकर के उन्होंने क्या किया उस अवयवी भावना कर लिए थे, उसी प्रकार से आप लोगों ने भी किया है। ये तो हल, लेकिन जो कोई व्यक्ति एतमेव यथोक्त अवयव एवं यथोक्त अवयवों के द्वारा मूर्तादि प्रतिपादांतर विशिष्टम एकम प्रादेश मात्र, इन सकल अवयवों से विशिष्ट एक अवयवी रूपा वो अवयवी कैसा है प्रादेश मात्र। अब प्रादेश मात्र की व्याख्या करेंगे, देखिए प्रादेशी प्रदेश एवं प्रादेश स्वार्थिकण है तालाब, जो जो देश देशावरण है उन्हीं उन्हीं देशों को ले लेना, प्रदेश एवं प्रादेश प्रादेश ही द्यू मूर्धादि पृथ्वी पदा पादांतर ही अध्यात्म नियति न्यायते इति प्रभाव, इस प्रकार से जिसके अध्यात्म शरीर को जाना जाता है उस परमात्मा का स्थूल शरीर को इन बाह्य चीजों के द्वारा इन छल अवयवों के द्वारा जाना जाता, जैसे आपका अपने का स्थूल शरीर को भी अभी नीचे से देख रहे हो ना, पैर से धड़ से बस्ती भाग से सर से आंखों से इन्हीं चीजों के द्वारा आपके अपने बाह्य स्थूल शरीर को जिस प्रकार से ग्रहण करते हो उसी प्रकार से उस निर्गुण निराकार विशिष्ट परमात्मा का बाह्य स्थूल शरीर को ईषण अवयव जो मूर्धा आदि रूप के अवयव के द्वारा हम ग्रहण करते हैं, इसलिए एकण आत्मा का नाम हो गया प्रादेश मात्र आत्मा। अथवा मुखादिशु व करणेशु अतृत्व नियति प्रादेश मात्र शब्द तो पहला कर दिया ज्ञान रत्न और अब कर दिया नापने, मुखादिशु व कर्णेशु मुखादि करणों में सकारांत से व्याख्यान हो ये साक्षितया मियते यहां कर्ण नहीं साक्षी रूपण ले रहे हैं अभी साक्षी रूपण ग्रहण कर रहे हैं परिमाण अगले में लेंगे तीसरे व्युत्पत्ति परिमाण अर्थ में जाएंगे पहला वाला सीधा ज्ञान अर्थ में और दूसरे वाले में आपने लिया साक्षी रूप से मुखादि करणों में जो विद्यमान अतृत्व को साक्षी भाव से ग्रहण करता है उसका नाम प्रादेश मात्र हो। नीचे दिया है यथोक्त आदिदेविक अध्यात्म प्रत्येगात्मी आदिदेविक अवयवों के द्वारा क्या करे हो आप अपने इस जो शरीर के अंदर में अभेद करता हुआ प्रत्येगात्मा में अध्यात्म में भी ग्रहण कर लेते हुए की पहला ये वित्पत्ति दूसरी में केशु ही प्रदेशेशु अयम अतृत्व साक्षित नियते मुखाधिकरण भूता प्रदेशों में अत्रिभाव से क्या बनाइए साक्षी अतृत्व के प्रति साक्षी रूपेण ही जो है अनुभव में आता है जो तत्व उसका नाम प्रादेश मात्र। तीसरा द्यूलोकाल प्रतिबिंब प्रदेश परिमाणों व प्रादेश मात्र शब्द परिमाण मात्र शब्द परिमाण होता है परिमाण अर्थ में होता है इसलिए मात्र प्रत्यय ले लिया यहाँ पर पहले मीन धातु लिया था नियते नियते करके लिया अब यहाँ पर जो है मात्र शब्द प्रत्यय मान लो वह परिमाण अर्थ में होता है द्यूलोक से लेकर के पृथ्वी पर्यंत लंबा चौड़ा इस प्रदेश के द्वारा नापा जा सकता है जिस आज दैविक देव का स्वरूप परमात्मा का उसी प्रकार तद अभिन्न होकर के ये अध्यात्म में भी ऊंचा नापते ही लोग पैर से लेकर के चोटी तक के नापते हैं ना 150 सेंटीमीटर 155 सेंटीमीटर बोलते हैं नापा नापते भी है इसलिए नाप अर्थ में भी प्रादेश मात्र बन सकता है। चौथा अर्थ करते प्रकर्षेण शास्त्रे आदिश्यंति प्रादेश प्र और आदेश पहले क्या आपने लिया था प्रदेश एवं प्रादेश ये तीनों में वही अर्थ था पहले तीन व्युत्पत्तियों में मात्र शब्द का अंतर बदलते रहे प्रदेश एवं प्रादेश अर्थ रख लिया था और मात्र शब्द का अर्थ पहले मियते ज्ञाते ले लिया मियते साक्षित अनुभूयते ले लिया दूसरे में और तीसरे मात्र प्रत्यय कर दिया था वह मात्र में अंतर करते गए है नहीं और अब प्रदेश शब्द के अर्थ में फर्क कर दिया प्र आदेश प्रदेश ही नहीं प्रादेश का प्रकृष्ट जो आदेश प्रकृष्ट रूपेण शास्त्र के द्वारा जो आदिश्यन्ते उपदिश्यन्ते इति प्रादेश कैसे द्युलोकादि एव तावत् परिमाण और मात्र का परिमाण दीजिए ऐसे परिमाण विशेष वाला मैंने शास्त्र के द्वारा उपदिष्ट प्रमाण से संपन्न जो है परमात्मा का ईश्वर स्वरूप है और उससे अभिन्न मेरा अपना यह अध्यात्म स्वरूप है ऐसे उपासना करने का नाम प्रादेश मात्र की उपासना है। शाखांतर हेतु हम शाखांतर में यहां से यहां ले ले ये जो है ना ठुड्डी ठुड्डी से लेकर के ये जो केश प्रांत प्रदेश है जब केश आरंभ होते हैं यहां से यहां तक को ले लिया एक प्रादेश मात्र उसी में कर लिया ऐसा दिलोकार की कल्पना करो ध्यान करो बैठकर चिंतन करो धारणा पूर्वक ध्यान कर ऐसे करके भी अन्य शाखा में आया है लेकिन उसको यहां नहीं लेना क्योंकि पूर्वोत्तर विरोध हो जाएगा बताएंगे देखो शाखांतर तो मूर्धादि शिपु का प्रतिष्ठित प्रादेश मात्र कल्पयंती तथा विप्रेता लेकिन यहाँ पर इस प्रकरण में प्रादेश मात्र का शब्द अर्थ उस अभिप्राय से ग्रहण नहीं करना क्यों तस्य आत्म इत्यादि उपसंहार क्योंकि अगला जो मंत्र उपसंहार मंत्र वो स्पष्ट बताएगा प्रत्येगात्मतया अभिमीयते अहमिति और आगे का विशेषण है अभिविमानम भी नहीं घटेगा अभिमानम क्या प्रत्येगात्मतया वो जो वैश्वान विराट रूप है बाह्य उसको प्रत्येगात्म रूपेण अभी पूर्ण रूपेण नियत विशेषेण जायते उपासना कुरो करोती रूपेण हो भी जायते ऐसा हो जानता है उसका नाम अभिमान अतएव उस वैश्वान आत्मा का नाम क्या हो गया अभिमान क्योंकि उस वैश्वानर आत्मा को समस्त जीवात्मा लोग अपने से अभिन्न करता हुआ अपने से प्रत्यगात रूपे नहीं उसको ग्रहण करते हैं, अनुभव करते हैं, उपासना करते हैं, इसलिए उस वैश्वान आत्मा का नाम अभिन्न। तमेतम आत्मा ने वैश्वानरम, इसलिए वह यह जो वैश्वान आत्मा है उसको तमेतम आत्मा वैश्वानरम इति अभिमान ऐसा तलब कर दीजिए। अब जो है वैश्वानरम की व्याख्या, एतम आत्मानम इति अभिमानम आत्मानम, वहां पर आत्मानम शब्द है ना, अभिमानम के बाद आत्मानम आया, तो पहले इसलिए अभिमानम की व्युत्पत्ति किया, अभिमान तम एतम एवा आत्मानम। कीदृशम आत्मानम? वैश्वानरम आत्मानम, वैश्वानर आत्मा है। कह दिया क्या वैश्वानर आत्मा है? कहते विश्वान नरान नयति पुण्य पापानुरूपां गतिम सर्वात्मा ऐसे ईश्वर वैश्वानर, समस्त जीवों का विश्वान मने समस्त जीव, विश्व शब्द या सर्व, सर्वान नरान मने जीवान, नयति अपने अपने पुण्य पाप के अनुरूप तब तक लोगों की गति को जो ले जाने वाला, कौन ले जाता है? ऐसा जो सर्वात्मा ऐसे ईश्वर, वो कौन है? वो यह ईश्वर ही है, उसी का नाम वैश्वान। अतः दूसरी उत्पत्ति विश्व नर एव इति वैश्वान, विश्व नर इति विश्व नर, विश्व नर एव इति वैश्वान, ऐसा बन सर्वात्मक विश्व ही नर हो गया, आत्मरूप हो गया, इसीलिए जो है सर्वात्मता को के कारण से वैश्वान नाम पड़ गया। इसलिए ईश्वर शब्द दोनों से जोड़ना पड़े, नीचे का ईश्वर वैश्वित्र वैश्वान पद उभयत्र संबंधित है, दोनों जगह संबंध जोड़ लेना हो, चाहे तो कोई भी उत्पत्ति लीजिए, उत्पत्ति दोनों में से कोई भी ग्रहण करें आप, लेकिन अर्थ उसका लेना। अथवा तीसरी उत्पत्ति विश्वैर्वा नरहि प्रत्यगात प्रविभज्य नियति इति वैश्वान, विश्वैर्वा नरहि विविध प्रकार के मनुष्यों के द्वारा जीवों के द्वारा क्या किया जा रहा है? यहां कहते हैं कि देखो प्रत्यगात रूपेण प्रविभक्त करके अलग अलग करके समय प्रकार जो है चिंतन किया जाता है, उपासना किया जाता है, आत्मा को उपास उपास यह सो अदन अन्नादि, जो ऐसा है वह अदन अन्नादि सर्वेषु लोकेषु, अदन अन्नम इत्येव, अदन अन्न अदन करके पाठ है, लेकिन अन्नम अन्नादि ऐसा होना चाहिए पाठ, टीकाकार वह इसलिए सुधारते हुए कह रहे हैं अदन करके नहीं होनी चाहिए, कहीं लेखक लेखक का आपको भ्रंश हो गया, प्रमाद हो गया है, अन्नम अन्नादि ऐसा जो व्यक्ति होता है वो सकल प्रकार के अन्न को खाने वाला हो जाएगा। सकल प्रकार के अन्न को कैसे खाएगा? विभिन्न लोकों में रह करके भी कैसे? तब कर दिया सर्वेशु लोकेशु द्योलोकादिशु सर्वेशु भूतेशु चराचरेशु, सर्वेशु लोकेशु ने द्योलोकादिशु सर्वेशु और सर्वेशु भूतेशु ने चर और अचर सभी में व्याप्त करके सर्वेशु आत्मसु शरीर इंद्रिय मन बुद्धिशु, सभी जो शरीर इंद्रिय आदि प्रत्येक अवयव में व्याप्त करके ये आत्म कल्पना व्यपदेशा, इन सकल अवयव में भी आत्मिक कल्पना जो है उपदेश ग्रहण करना, प्राणी नाम अन्नमति इस प्रकार सरल प्राणियों का अन्न को खाने वाला हो जाता है। कौन? स वैश्वानरवित सर्वात्मा सन अन्नमत, इसलिए वह वैश्वानरवित का सर्वात्म भाव को प्राप्त करके इस प्रकार से अन्न को खाने वाला होता आत्मा बन जाता है। न यद अज्ञा पिंड मात्र अभिमान सनिधि, अज्ञान के समान नहीं जो अपने पिंड मात्र का अभिमान करके खा रहा है, शरीर का यही हाल पिंड मात्र अभिमान करके खा रहे हैं, इधर उनके खाने से दूसरों किसी को तृप्ति नहीं होती, खिलाने वाले को भी तृप्ति नहीं होती, नहीं अब परमात्मा ने जब एक चावल का दाना खाया 10,000 से डकार लग गए, लेकिन विश्वंभर इसलिए उसका नाम पड़ा, वही वैश्वान विद्या का फल है। जो इस वैश्वान विद्या की उपासना करते हुए सर्वात्म भाव को प्राप्त कर लेते हैं उनके अपना खाने से सभी को तृप्ति प्राप्त, भावना करे वो और खा ले अवश्य सब तृप्त हो जाता, यदि भगवान रोज खाते थे लेकिन बहुत भूखे भी सोते थे, वो बात अलग है, क्यों भावना नहीं आती? उस भाव में होना चाहिए ना, जैसे भाव उन्होंने भावना किया ये सब ऋषि जो है मेरे इस एक जूठा खाने सबका पेट भर जावे, भावना करते सर्वात्म भाव से सकल ऋषि भाव को अपना करके जैसे खाया सब तृप्त हो गए। इसलिए यहाँ सर्वात्म भाव अपन इसलिए सर्वात्मा सन ये कह दिया, इन सर्वात्म भाव कौन कर पाए? बड़ा आसान नहीं है ना ये काम। सर्वात्म भाव में सिद्ध होकर खाना खा रहे हैं तो अवश्य सबकी तृप्ति हो जाए, एक एक खाने से सबकी तृप्ति। लेकिन ऐसा हो जाए तो फिर तो संसार में भूल मेरा काम होता ही कर जाए, संसार की व्यवस्था की एक गर्म एक चूल्हे में भोजन बन गया और एक मैंने खा लिया, बात खत्म हो गई। राशन की दुकानें लगेंगे न तेलों की फैक्ट्रियां चलेगी न कुछ होएगा। अरे संसार करेगा क्या फिर बात, आपस में लड़ेंगे पड़ेंगे और क्या तृप्त तो हो गए, हमें कुछ करना तो पड़ता है नहीं, तो खाली रहेंगे तो क्या करें, खाली मन शैतान का काम, आज लड़ेंगे उड़ेंगे और कोई ध्यान भजन तो करना है नहीं। तो इसीलिए भगवान ने व्यवस्था दे दिया कोई सर्वात्म भाव से खाना ही न खावे, ऐसे सबकी बुद्धि बना दी। कोई वैशाल विद्या की न उपासना कर पाता है न सर्वात्म भाव को प्राप्त करता है न सर्वात्म भाव में स्थित होकर अन्न को ही खाता है। उन्होंने केवल अपना लीला कर दिखा दी, श्रुति प्रमाण तो साबित हो ही गया उस लीला से, श्रुति अप्रामाणिक हो जाती नहीं तो कहते उस लीला के द्वारा भगवान ने दिखा दिए श्रुति प्रमाणिक है। और जो है सारा संसार में असर्वात्म भाव से भोजन पानी की व्यवस्था कर दी। अरे सभी जो हम लोग अपने अपने शरीर को ही आत्मा मान करके उठाते। अब एक और बात कह रहे हैं, देखिए अस्माद एवं ऐसे सर्वात्म भाव से कैसे हो जाता है? क्योंकि तस्य हवा ये तस्य आत्मनो वैश्वानरस्य मूर्धेय सुतेजा चक्षुर विश्वरूप प्राण पृथक वत्ता आत्मा संदेहो बहुलो बस्तिरेवरी पृथ्वी एव पादवर एव वेदर्लोमानि परे हृदयंगारमत्यो मनो अन्वाहारे पचर आश्रम आहवनीयः तस्य हवाये तस्य प्रवश्वास मूर्धैव सुतेजाः। उसे जो प्राकृत वशर आत्मा का यह मस्तिष्क क्या है? मूर्धा ही सुतेज है, यह चक्षु ही विश्वरूप है, यह प्राण ही पृथक वर्तना वायु है, संदेह बहुलो और ये जो संदेह मैंने ये जो आकाश है यही जो धड़ प्रदेश है, बस्ती रही ये जो बस्ती है वही रही है, पृथ्वी व पादो उरेव वेधी। यहाँ तक तो वही अर्थ कर दिया, क्यों ऐसा हेतु दिया? अब उरेव वेधी इत्यादि जो ना वैश्वान विद्या का अंग होता प्राणाग्नि का वर्णन कर रहे हैं। अब ये जो वैश्वान विद्या समाप्त हो गया, पृथ्वी व पादो, इससे आगे जो वैष्णव विद्या की उपासना करता है उसको प्राणाग्निहोत्र भी करना चाहिए। प्राणाग्निहोत्र किए बिना केवल वैष्णव विद्या करने वाले को पूर्ण फल प्राप्ति नहीं हो सकती। वो प्राणाग्निहोत्र करेगा तो कहां करेगा? उसे वेदी क्या है? कहते उरेव वेदी लोमानि भर रही हृदयंगार पत्यो मनोमनोहार पचन आश्यम आहवनीय। ये उरप प्रदेश जो आपका छाती है यही वेदी है, यही ये मंडप, और इस छाती प्रदेश में जो रोम है लोमानी जो बाल है जो केश है ये क्या है? बरही। ये वेदी में जैसे यज्ञ मंडप पर इधर उधर बरियों को अच्छा आस्तरण कर दिया जाता है, बिछाया जाता है, उसी दिन आपके रोम भी बिछा हुआ है। और रेंगार पत्य इसके अंदर जो कुंड के समान कुंड है, इस अंदर भीतर में यज्ञ मंडप के भीतर जैसे कुंड होता है वैसे यहाँ अंदर विद्यमान जो हृदय हृदय रूप पिंड है वह पिंड विशेष क्या है? वही गार्हपत्य अग्नि के सदृश है, क्योंकि वहीं से मन निकलता आता जाता है ना, जैसे गार्हपत्य अग्नि से अनिवार्य दक्षिणाग्नि की ओर अग्नि को ले जाया जाता है, इससे गमनागमन रूपा आहरण रूप सादृश्यता को लेकर के हृदय से निकलने वाला जो मन है उसको अनिवार्य पचन कर दिया। और मन से आया आपको कहां से? अग्नि के आवरी अग्नि बनता है, दक्षिणाग्नि से आवनी में लाया जाता है अग्नि को आहरण किया जाता है। इस तरह मन के ही कारण से आप मुख से क्या करते हैं? खाना खाते। जब पागल हो जाए उसको पता नहीं चले मुख कहाँ है तो खाएगा कैसे, वो कहीं भी डाल देगा, खोपड़ी पर डाल देगा, सोचेगा मैं मुख से खा रहा हूं, है ना। इसे पटाया राम शास्त्र पागल बना दिया तो लोगों ने तंत्र मंत्र से, तो जान मंजन करे तो इधर इधर लगा के ऊपर बालों मंजन कर रहे, ये क्या हो गया, सब लोग परेशान। चाय पियो तो बड़ा हालत खराब हो गया, तो उस समय नाक में डाल दिया चाय गरम गरम, उल्टा सुलटा व्यवहार है ना। करपात्र जी तंत्र मंत्र से उनको जब पागल बना दिए, तो हार गए केस, तब उनको पागल बना दिया। फिर जब कांची के जो काम कुटी के प्रहलाद जो थे पहले जो थे चंद्रशेखर सरस्वती, उन्होंने जो उनका शांत, उसके बाद इनको उसका आसन पड़ेगा उल्टा, उन्होंने उल्टा भेज दिया, नतीजा इनका हालत हो गया, इनकी बहुत बीमार पड़ गया, अंत में खत्म हो। उसी तो इसीलिए मन ही कारण है ना, आपको मालूम है कहाँ डालना है कहाँ नहीं डालना है, सब सही ढंग से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बॉल जो फेंक देते हैं दक्षिण भारत में जैसे लोग भोजन पाते हैं, यूं कर लड्डू जैसे बनाते हैं, कहीं इधर उधर नहीं लगता, थोड़ा सा गड़बड़ नहीं होता, नहीं आपने भी देखा होगा, कई जगह देखने को मिला, कई लोग ऐसे कट से डाल देते, क्यों मन सही है ना, कंट्रोल में चल रहा है सारा गाड़ी। तो इसलिए कहते हैं कि मन से जो है ना मुख है, इस आशे में आ, जिससे आप अन्न को देते भी हो, इसे आहुतियां देना भी है, आगे जब प्राणेश्वर वगैरह बोलेंगे तो आहुतियां भी इसे मुख में डालना है, अतएव ये आहुनि अग्नि कह दिया गया। अस्माद एवं प्रकृत वह यह जो प्रकृत एतस्य आत्म वैश्वानरस्य, यह जो वैश्वानर आत्मा है उसका मूर्धैव सुतेजः चक्षुर विश्वरूपः प्राण पृथक वर्तमान आत्मा संदेहो बहुलो वस्तिरेवरी पृथ्वी एव पादो, उसके वैश्वानर आत्मा का ये जो हमारा मूर्धा है यही वो सुतेज वैश्वानर आत्मा का भी मूर्धा है, ये जो मेरा चक्षु है यही उस वैश्वानात्मा का विश्व रूपा चक्षु है, यह जो मेरा प्राण चल रहा है यही उस वैश्वानात्मा का प्रतिवर्तन वायु रूपा वायु है, यह जो मेरा जड़ भाग है यही उस वैश्वानात्मा का संदेह बहुड़े समझो, यह मेरा बस्ती है वही उस वैश्वानात्मा का रही है, यह मेरा जो पैर है यही उस वैश्वानात्मा पृथ्वी के सदर पृथ्वी है, अथवा विद्यर्थम एतद वचनम, अथवा मान लो इच्छाओं को मिलाकर के एकत्व का विधि करना है ना, कहीं बोला तो है नहीं, प्रादेश मात्र इतने शब्दों से लक्षित कर दिया था, इन सकल अवयवों से विशिष्ट एक अवयवी है करके लक्षित की ना, उसमें यहां स्पष्ट विधि कर दिया, वह आत्मा का ये खोपड़ी है ये है ये करके कर दिया, उन सकल अवयवों से विशिष्ट एक अवयवी साबित कर दिया। इसलिए ऐसा अवयवी रूपेण उपासना करना चाहिए, पृथक पृथक अवयवों की उपासना नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से वैश्व विद्या पूरा हो गया, प्रधान विद्या कथन कर दिया गया, अब तक अंगभूत विद्या प्राणाग्निहोत्र का जो है आरंभ करते हैं, अथ इदानी वैश्वानविद भोजने अग्निहोत्र संपादिशन्नाह, जो वैश्वान उपासक होता है उसको भोजन काल में क्या करना चाहिए, अग्निहोत्र भाव का संपादन करना चाहिए। कैसे वो अग्निहोत्र करेगा, भोजन खाते तो अग्निहोत्र कैसे करेगा, परस्पर विरोधी बात है नहीं, यानी अग्निहोत्र करना है तो भाई वो तो वहां जाना चाहिए यज्ञ मंडप में, और यज्ञ मंडप में भोजन कहाँ, दोनों बात तो लगता नहीं जमता नहीं, इसलिए कहते हैं ये तो उपासक का मामला है। कर्मकांडी भी होगा ना, वो भी अपना जो करो वो तो अग्निहोत्र है, वो तो अपने जब कर ही गया यज्ञ कुंड में, और वह व्यक्ति भी यदि वैष्णव विद्या का उपासना करता कर्मकांडी होकर के, और केवल उपासक दोनों के लिए बात है, वह व्यक्ति अपना भोजन काल में भी अग्निहोत्र की परिकल्पना करनी चाहिए, भावना करनी चाहिए अग्निहोत्र की, कि मैं इस समय में भी जो बैठा हूं अपने शरीर मात्र एतत् परिच्छिन्न शरीर मात्र का ही पोषणार्थ, ये शरीर के भूकादिक निवृत्ति अर्थ क्षुदादिक निवृत्ति अर्थ मात्र के लिए ही मैं भोजन नहीं कर रहा हूं, ये क्या कर रहे हो, मैं वास्तव में यहां अब अग्निहोत्र का संपादन करने जा रहा हूं, उस वैश्वान आत्मा का ही पृथक वर्ता रूपा वायु बाही है वही प्राण रूपेण इसके अंदर विद्यमान से इस प्राण को इस वायु के अधेर करता हुआ ये जो खा रहा है वह मैं नहीं खा रहा हूँ किंतु वैश्वानर को ही मैंने अर्पण किया। इधर अहम वैश्वान भूता भूतवा पचामिन्नम चतुर्विधम कहा गीता जी ने, उसी को बता रहे यहाँ पर। एतस्य वैश्वानरस्य भुक्तुः पुरा एव, यह जो वैश्वानर तो कौन है, ये भोक्ता ही जो भोजन कर रहा है, भोजन कर रहा है जो आज यजमान जो उपासक वही वैश्वान आत्मा है। क्यों ऐसे उपासक कर लिया ना, उसने यही उपासक, ये जो मुर्दा क्या है यही उस वैश्वान का दुलोक है, ऐसे उपासक कर लिया अर्थात उस वैश्वान आत्मा अपने से अभिन्न करके उपासना कर लिया है। उसके लिए अभिन्न करने के लिए क्या किया उसने, प्रतीक इस्तेमाल किया, इसे साक्षात अंग उपासना नहीं है, प्रतीक उपासना ये प्रतीक देखा और इसमें कहा कि ये जो मेरा अंग है ये उस वैश्वानर का सुसेज उपाधि इत्यादि रूपा है, इस तरह से वो ग्रहण करते विद्या है। अतः अपने आप को उसने वैश्वान आत्म रूप में अभेद करके ग्रहण किया है, इसे कहते तस्य एतस्य वैश्वानरस्य भोक्तुः उरः एव वेदी आकार सामान्यात्। ये जो वृक प्रदेश है छाती है ये आकार की सादृश्यता को देखते हुए वेदी के समान विधि माना जाता है। लोमानी बरे वेद्यामिव उरसी लोमानी आस्तीर्णानि दृश्यन्ते, यहाँ पर जो थोड़ा गलत है, न दृश्यन्ते ना, न को काटते हैं, न है नहीं। लोमानी बर्री, लोम क्या है, बर्री का दृष्टि कर लोमों में, क्यों वेद्यामिव उरस, जैसे वेदी में बर्री का आस्तरण होता है उसी पर उरक प्रदेश लोमो लोम क्या है आस्तीर्ण के समान दिखाई दे रहे हैं। अथवा आस्तीर्णा नीव, नी कई को दीर्घ करके न को वह करना पड़ेगा, पाठवेद ऐसा भी लोगों ने दिखाया, आस्तीर्णानी इव दृश्य, तब नी को ई को भी दीर्घ करना पड़ेगा और उस नकार को वकार बनानी पड़ेगी, तब आस्तीर्णानी इव कहना पड़ता है, लेकिन जरूरत नहीं है, क्यों पहले वह बोल चुके वेद्या इव बोल चुके भाष्यकारी वह, अतः बाद में ऐसा उचित नहीं समझना। कुछ लोगों ने कहा कि भाई ईवा पाट लेना नहीं, न को काटी दो और नी को रसो ही रहने देना है। हृदय गारिपत्य, हृदय को गारिपत्य भी नहीं कहा है, क्यों, क्योंकि हृदय मन प्रणीतम, क्योंकि हृदय से मन प्रणयन करता है, ईव प्रणयन ईव वो भी प्रणयनम प्रणीतम ईव भवती प्रणीत के समान है, अर्थात पहले हृदय उसके अनंतर में प्रकाश अनंतरी अनंतर में होने वाला है। हमेशा ही नियम है गोलोक पहला पैदा होते हैं फिर बाद में उसमें इंद्रियां और इंद्रिया अभिमानी देवता अनुग्रह क्रमशः आते हैं। अतएव पहला तो है ही हृदय, अतएव पहला अग्नि कौन होता है गारि, तद अनंतर होने वाला अग्नि कौन है दक्षिणाग्नि, अनिवार्य पचन दक्षिणाग्नि कहते हैं, वो अनंतर होने वाला है, इसलिए पहला हृदय उसके अंदर होने वाला कौन है मन, इसे मन में ही आपको दक्षिणाग्नि अथवा अनिवार्य पचन की दृष्टि करनी चाहिए। इसे अनवार्य वचन अग्नि मन आश्यम मुनि मुखम आवनीय युवा आवनीय आश्य कहते मुख को, वो आवनी के समान आवनी है, क्यों हुए सुनने अन्नम इति आहुति, क्योंकि जिसने सकल आहुतियों को दिया जाता है उसी का नाम आवनी है, और मुख में भी आप क्या कर रहे हैं आश्य में भी सकल प्रकार के जो अन्नों को क्षेपण करते हैं, आश्य नाम क्यों पड़ा असुक्षेपण है, असुक्षेपणे दासन नृत्य होकर आश्यम आशय मतलब क्या, जिसमें सारी चीज को प्रक्षेप करते हैं, लड्डू पेड़ा हलवा दाल रोटी सब्जी सब डाल दिए, नहीं डाल रहे डाले जा रहे क्षेपण किया जाता है, इसलिए जो है कुछ लोग तो खाते हो फेंकते ही क्षेपण कर रहे हैं, क्षेपण करते स्वाहा। अरे इसमें बड़ा विचित्र विचित्र विचार है, लोग कहते हैं कि भाई वो मुंह में हाथ डाल दे तो झूठा हो गया, अरे मुंह में हाथ लगा करके खाओगे हाथ तो झूठा हो गया, दूसरा फिर थाली में हाथ डाल दिया, अरे झूठा हाथ डाल दिया सारा हाथ झूठा हो गया, अब फिर आहुति कैसे दोगी, सब झूठे हो गया वो आहुति दे नहीं सकते, इसलिए कहते हैं कि आपको ये ऊपर फेंक रहा है, झूठा नहीं होगा ना सब स्वच्छ रहेगा, जैसे वहां पर भी अग्नि में भी क्या रहता है, जब अग्नि में देते हैं अग्नि में छुआ नहीं जाता है, वो दंड जो होता है ऊपर से गिराया जाता है, अग्नि से स्पर्श नहीं होनी चाहिए, अग्नि से जो दंड का स्पर्श हो गया इसका मतलब उस दंड से फिर दो बार हविष डाल नहीं सकेंगे, एक देवता के नाम पर जो दिया गया तो उस देवता को झूठा हो गया, दूसरे देवता को वही झूठा खेला, उससे स्पर्श कर देवी झूठा हो गया, हविष बाकी है वो झूठा हविष को अन्य देवता को देवता नाराज हो जाएंगे, अमुक देवता को झूठा मेरे को खिला दिया। जैसे आप किसी के मान लो चार रसगुल्ला आपने ज्यादा डाल दी थाली में और एक ने कहा मेरे को कम पड़ गया मेरे को और दो, तो क्या उसकी थाली से उठा के यहाँ डाल दोगे? खा लेगा वो, मान लेगा है? आप ही को दो रसगुल्ला ज्यादा जरूरत पड़े और उधर मेरे यहाँ ज्यादा हो गया, वो खा रहा था उसने ज्यादा जबरदस्ती डाल दी, उधर मेरे ज्यादा डाल दिया उसको जरूरत पड़ रहा, चल यहाँ से थाली वो पत्थर छोटा उस पत्थर में डाल दो, लड़ाई हो जाएगा, कोई नहीं खाएगा। क्या उसकी झूठा हमको दे रहा रसगुल्ला से लाके तो बोलेगा नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन उसकी झूठा नहीं डालता। यहाँ पर अन्य देवती है झूठा को हमारे कैसे खिलाओ, दूसरा देवता नाराज नहीं होगा, सारे की भ्रष्ट हो भ्रंशित हो जाता। इसलिए कि लोग कहना है कि भाई मुंह को छू के नहीं खाना चाहिए, पास ले जाओ और फिर डाल दो और फिर खाता भले अंत में चाट लो। वही लोग मैंने कहा उन लोगों को, तुम लोग ये बात जो कहते हो कि ठीक है तुम्हारा सिद्धांत यहाँ तक तो मैं मान लूंगा, चूना नहीं चाहिए, इन अंत यू यू पूरा तुम चाटते ये क्या है? ये कौन सा विधि है भाई? ये तो स्वादुता है ना, ये तो आस्वादुता के कारण से तुम करते हो, बिना चाटे तेरे को तृप्ति नहीं होती। तो हमने भी एक रास्ता और है वहां पर अवजन यति बोलते हैं, अवन भी है ना, वैसे यहाँ पर अवनेजन कर लेंगे हम, हाथ को में डाला खिला दी और उससे थोड़ा हाथ से खाने में तृप्ति होती है ना, तभी तो तुम अंत में छाटते हो, हम अराहुति में छाट लेंगे, अराहुति में हाथ लग रहा है फिर थोड़ा पानी में डुबो दो हाथ, ये तो बड़ा मुश्किल है, लगता है हाथ धोके फिर खाली बोलेंगे, ये तो समस्या है, तुम्हारे यहाँ भी समस्या है समस्या है। दोनों पद सदोष पद्धतियां हैं, चाहे उत्तर भारतीय हो चाहे दक्षिण भारतीय पद्धति, दोनों सदोष हो गया, इसे प्राणाग्निहोत्र निष्पान करना ही कठिन है। या तो तुमने अपना छोड़ो चाटने वाली बात, हाथ चाटना तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, और जो हर बार में जो मुंह में लगाना ये भी छोड़ेंगे, तब जाके प्राणाग्निहोत्र समय संपादन हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। तो ऐसे मैंने कहा पंच आहुतियों तक के लिए तो ऐसा कर सकते हैं, दो दो दाने तो डाली जाती है, जब पूरा हाथ डालने की क्या जरूरत है? इसे इनका कहना है कि भाई कुयते अस्मिन् अन्नमिति आहवनीय नाम पड़ गया, अतएव आसमें आहवनी की दृष्टि करनी चाहिए। तो कैसे करें वो प्राणाग्निहोत्र, इसके लिए आदराधिकरण एक अधिकरण निर्णय दिया है, विचार किया कि ये क्या प्राणाग्निहोत्र, भोजन करो ना करो दोनों टाइम करनी चाहिए क्या? कोई पक्षी कहता है अब भोजन भी प्राणाहुति करनी चाहिए, भोजन ना हो तो बैठे बैठे प्राणायाम करो करना पड़ेगा ना, आवाज तो करनी पड़ेगी, खाना होती खाना पड़ेगा ना, जब भोजन नहीं प्राप्त हो एकादशी है बिल्कुल पानी कराना है तुम्हें तभी प्राणाग्निहोत्र करना चाहिए, पूर्व पक्ष बोलता। तब सिद्धांत वहां आदर अधिकरण में निर्णय दिया कि नहीं नहीं कोई जरूरत, क्योंकि आहुति अन्न की होगी, अन्न के बिना क्या चुम करने से थोड़ा मुंह से आवाज करने से खाली हो जाएगा, ऐसे सब ड्रामा नहीं चलेगा, इसलिए भोजन सत्य होगा प्राणाग्निहोत्र नास्ति चेत अग्निहोत्र नास्ति। अंग का लोप क्या है? पूर्व से कहता ना कि वैसे नहीं देखा अंग है, हम उस दिन उपासना तो किए अंगानुष्ठान नहीं हुआ, सवेरे उठा नहा धोने के बाद पूजा पाठ करके वैष्णव विद्या का चिंतन किया, उपासना कर लिया, उपासना करने के बाद भोजन नहीं, भोजन नहीं है तो यदि आप प्राणाग्निहोत्र नहीं अनुष्ठान करोगे विद्या का अंग का अनुष्ठान नहीं हुआ, अंगलोपे अंगी में क्या हो गया प्रतिभा लग जाएगा, अंगी का लोप हो जाएगा, ऐसा पूर्व पक्ष का कहना है, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है, ये जो विद्या वेशन विद्या का उस प्रकार का अंगांगी भाव नहीं है जिस प्रकार अन्य कर्म कांड में होता है एक अंग का लोप होने से अंगी में दोष आ जाए, उस तरह का यहाँ समस्या नहीं है। और पहले भी गायत्री विद्या में भी बात कही गई थी, इसलिए सारी बातों को वहां भी जोड़ लेना पड़ेगा, गायत्री विद्या में भी इनको ग्रहण कर लेना चाहिए, प्राणायाम इत्यादि वहां भी था ना, गायत्री विद्या में भी कहा था, गायत्री विद्या में भी ये बात कह गाय जो है त्रायते गयान त्रायते थे प्राण कर लिया और प्राण के लिए सभीओं ने आहुतियां दी, वहां भी प्राणाग्नि उत्तर का वर्णन आया था, तो वहां पर एक क्रम से इसलिए आहुतियां देनी पड़ेगी जैसे आप बताया जा रहा। पहले गया है आपका 204 से 208 तक गया है, गायत्री विद्या के हमें पृष्ठ संख्या 204 से 208 तक पहले विचार हो चुका है, तो उसको दोबारा संक्षिप्त जा रहा है, दोनों को जोड़ लेना पड़ता है। और ब्रह्मसूत्र संख्या यह है 40 और 41 में आएगा आदराधिकरण। तत्रयोविंशति यद् भक्तं भोजन काल इत्यादि तद्यद् भक्तं प्रथमं आगच्छेत् तद्धूमिय गुंसयां प्रथमां आहुतिं जुहयात् तां जुहयात् प्राणाय स्वाहेति प्राणस्तृप्यते प्राणस्तृप्यति प्राणे तृप्यति चक्षुस्तृप्यति चक्षुस्तृप्यत्य तृप्यत्यादित्यस्तृप्यति आदित्ये तृप्यति द्यौस्तृप्यति द्वितृप्त्यङ्गां यत्किञ्चित् यौश्च आदित्य च प्रतिष्ठितः तत्तृप्यते तस्य तृप्तिं तृप्यति प्रजया पशुभिरं नाद्येन तेजसा प्रवर्तसेन इति तद्यत् भक्तं पूर्व सिद्धांत के कारण वैष्णव उपासक कय कर्तव्य भूता प्राणाग्निहोत्र है वो क्या करें तद्यत् भक्तं प्रथम आगच्छे भोजन के समय जो कुछ बन पहले आपके सामने आवे तद होमियम समझो ये हवन का माल है सयाम प्रथमा आहुति दिया अतएव वह प्रोक्ता जो पहली आहुति दे अपने मुंह में डाले ताम जुहियात उसको इस मंत्र से हवन करें प्राणय स्वाहा इति और क्या भावना करें प्राण तृप्यति भावना ऐसे करो कि इस आहुति से इस शरीरस्थ प्राण के साथ साथ वैश्वरात्र सभी होने के नाते समस्त जो पृथक वर्तना वायु ही तृप्त हो गया और प्राण के तृप्त होने से चक्षु तृप्त हो गया चक्षु का तृप्त होने से उसका अभिमान आदित्य तृप्त हुआ आदिगत आदित्य का तृप्त होने से प्रतिष्ठान द्व्युलोक तृप्त हो गया द्व्युलोक का तृप्त होने तृप्त जो कुछ भी द्व्युलोक और आदित्य इन दोनों को स्वामी भाव से अधिष्ठित है इन दोनों को स्वामी भाव में जो जो अधिष्ठित हो जाते हैं वह भी तृप्त हो जाता है तत्तृप्यति तस्य अनुतृप्तिम और उसके तृप्त होने पर स्वयं भोक्ता तृप्त हो जाता है तृप्त तस्य नु तृप्तिम तृप्यते प्रजया पशुभिर्नाद्येन तेजसा प्रवर्तसेन वह स्वयं भोक्ता प्रजा पशु अन्न आद्य तेज और ब्रह्मदेव सामान्य तेज और विशेष तेज के द्वारा अपने आप को तृप्त कर लेता है। ओम।